ولم يكن لنا سببا فكيف لو قد سعى عمر فقال لا اصبح الحي او بعدم ولم يجدوا عند التفرق في الحياه بما علينا اقال کے نام ایک سال کی زکات وصول ہے. معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے نتیجے ابن ابی سفیان سے قبیل قرن کی زکات کے لیے وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس نے زیادتی تعدی کی, زیادتی کا شکوا شاید ایک سال تو اس نے ہمارے یہاں کی زکات وصول کی تو اون تک میں چھوڑی, اگر یہ دو سال زکات وصول کرتا تو کیا کر ڈالتا. میدان جانے کے لیے دو لوگوں کو نہیں ملتے, لیکن امام خطابی وغیرہ محققین نے اس تعویل کو رکھ دیا ہے اس لیے کہ یہ تو مبالغہ کی تقلیل کا مقام ہے نہ کہ مبالغہ کی تفصیل کا مقام. حضرت صدیق اکبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی زکات روک لیں گے تو ہم قتال کریں. مزید یہ کہ ان لوگوں نے صرف ایک سال کی زکات کا انکار نہیں کیا بلکہ مستقل زکات کا انکار کر دیا اور دلیل میں پیش کرتے تھے کہ تمہیں منوالی میں سزا ختم جو ضرور گزر کی ہوں گی وسلی علیہ صلاح تسکن جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلاح اور تزکیہ میں بات ہوئی. نمبر چار, بعضوں نے کہا ہے کہ اقال سے مراد اصل فریضہ اور اس کے لیے مقابل اگر اس کا بدل آئے لیا جائے تو اس کو نقد کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے اتانا ابو العباس یضرب قلمہ فرد قلم یاقوت کے قلم ولا نقدا. نمبر پانچ, بازو نے کہا ہے اس سے مراد اخذ القیمت فی الزکات ہے, لیکن یہ توجیہ سے کی اچھا ہے اور مالکان انبیاء مناولہ کے نظر مقصد سکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زکات میں قیمت لینا جائے. مالکیہ اور شافعیہ کی نسبت نہیں چل سکتی جو اصل قیمت کی زکات کا انکار کر. ان تمام توجیحات میں توجیح نمبر دو کی وجیح اور رائے مجیح ہے, اس لیے وہی سب پر مقدم. اللہ تعالی اعلم. میں نے کسی جگہ کہا تھا عالم زکات بھی اس کے لفظ عالم کی توجیح میں اس کتابت المرتدین میں ذکر کر رہا, اس سے مراد یہ ہی تو رکھتی چلیے. اور اگر زبیر صاحب آپ ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہیں بیٹے پوچھتے تو میں کہاں بہتر جواب دیتا کروں گا سوائے اس کے کہ ڈبل محنت کرنا پڑے. سمجھے, وہ ایک بنگالی تھا اس کو بھی جان تھا, میں کچھ جانتا ہوں. ایک دن آیا کہنے لگا آپ نے یہ بیان کیا ہے تو فٹباری کے حوالے سے فٹباری میں تو کہیں نہیں. اس وقت بچوں یہ چھ سال نہیں شروع ہوئے تھے جس میں مجھے بہت تکلیف ہے. میں نے تو فل باری سب کچھ کہہ گئے, یہی شاگرد کر دوں کہ استاد کے منہ پہ آپ نے کہہ جائے کہ آپ نے غلط کہا. چلیے, بات کا نقصان ہے لیکن اس نے ادب یہ نہیں کہ بڑوں کو آدمی کہے آپ نے غلط. اسلام کا پڑھتا ہو یا تم نے اس میں خدا پتہ کے بارے میں پڑھا کر عادت میں آتے ہیں مرضی کے دائیں میں کچھ نہیں ہوتا میں نہ پڑھنے لگی نہیں ہوتی ہی عمر وہ کام کو رہا اور کام مجھے کے ہمارا مشاورہ کی کو حضور کا ہو جب ہم پتہ ہو نہ تو یہ میں سے اپنا کے ہم نے وہ نہیں دا عام نہ بھی پتہ تھا کہ نہیں آئے ہے پتہ تھا کہ نہ لگا ہے پتہ تھا کہ پتہ تھا کہ نہیں ہوئے نہ تو ہمارا کا نہ ہے تو پتہ جو اللہ کا تو نہیں جائے گا وہ کا قوم میں نہ بنا دے تو غریب اور ہمارا کا ہم بھی ائی کا بھی پتہ کو یا بھی نہیں نہیں تھا وہ اگے اس کو سوچا لگائیں تو کوڑا راز اس لیے کر لیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو امر بن معروف اور جاہلین کا امر فرمایا تھا، اس لیے عمر نے اللہ کے نبی کے اتباع اللہ کے حکم پر فوراً عمل درآمد کیا. شہید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا آپ کا اتباع کرنا مجاز کا باعث معلوم ہوا نبی کے اتباع نام سوال یہ ہے کہ ترجمے کا تعلق تو افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس حدیث میں امر کا ذکر ہے، اس کا جواب یہ افعال کا ترجمہ امدا آ رہا ہے. یہاں پہ اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ چل رہا ہے، اس کے دلائل چل رہے ہیں اور اس کی سنت اپنی عمومی کی وجہ سے اور پھر تقریب سب کچھ امام بخاری کی اس کو دن کی غلط میں جو قول علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے کو یہ ہے کہ امام بخاری ان امید کے متعلق کثرت سے سوال سے منع کرتے ہیں جس کا علم مس کے ذریعے ہو سکتا ویسے ہو بھی نہیں سکتا. جیسے قیامت کا علم، روح کا علم وغیرہ، لیکن ظاہر یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے یہ بیان فرما کہ نوازل و حوادث کے متعلق قبل وہ کچھ سوال نہ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ اعتمادی صورتیں بنا بنا کر اس کے متعلق سوال کرنا اور مفتی سے جواب دینا جائز ہے. امام مالک و احمد کو کراہت کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ جیسے انصاف انہوں شافعی جواب کے قائل، امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول و عمل کو اختیار کیا اور اس کو لایا اور اس کے متعلق سوال کرنے کو تکلف قرار دیا. حقیقت تو وہی ہے کہ وہ امام بخاری کر رہی ہیں، لیکن وہ کہا طلبا اور علم فقہ حاصل کرنے والوں کی شدت کی وجہ سے احتمالی سوالات قائم کر کر کے اس کے جوابات طلبا کو سہولت کو اور ان کو پتہ کو حاصل کو امام حلیمی کے کلام سے یہی بات معلوم ہے کہ جو سب بہتی فرمایا آپ سے بہت حرام پور نہیں جو غلط یہاں پچاس کرو نہیں آئے سمجھا کیا کام بھی دیتے ہیں وہ تو کڑوی کڑوی بات بھی کہتے ہیں ان لوگوں کا کڑوا جو ہے اچھا والا اچھا لگتا ہے چلیے تو وہ دال جو سرتا کالی سے تو آپ ٹوپی ڈال بتاؤ پاگل کے بچوں کی ٹوپی اوڑ بڑھاؤ کے بچوں کی ٹوپی تو اوڑ رہے ہیں تو گجرات میں پاگل کرنا ہے وہاں کے بوڑھے بھی ایسی ایسی ٹوپی اوڑتے ہیں چلیے اگر کوئی سوکھ چادر کے بعد سنت میں اوڑھ لے تو مجھ کو برا نہیں لگتا مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ندی کی ہر سنت مطلوب ہے محبوب مربوب چلانے سے پرہیز کرو لڑکوں کو بخار ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ستمبر شروع ہو رہا آپ تو بیمار ہو جائیں اور بیمار ہو کر کے چرپائی پر لاد کر وہاں بھیج دیے جائیں جدھر خاموش لوگ رہتے ہیں چلیے سمجھنا پوری ہوگی میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مرے میں زیادہ نہیں چاہتا دو چار دس ہر سال مرے اچھا مجھے اگر کوئی قوم نہیں مرتی تو بہاری اگر کوئی قوم نہیں مرتی تو بنگالی یہ بنگالیوں کو نہ مرنا تو ظاہر کی بات ہے جو جھونک برادری ہے وہ کہاں مرتے ہیں جلدی یہ تو بالکل کھینکیں کھینکیں کر کے تب مرا کرتے ہیں ویسے تھوڑا تو بنگالی مر جاتا ہے مچھلی کھائے گا کھائے گا مست بھات مر رہے ہیں اور پھر میں گیا گجراتی کے یہاں افریقہ میں لوگوں نے کہا بالکل گجراتی نہیں دیں گے گجراتی نہیں دیں گے مجھے دے گئے دیکھا نہیں اچھا مجھ کو شبہ ہوا کہ بس یہ تو چلنے والے ہیں میں نے کہا کلمہ پڑھیے استغفار پڑھیے آخرت کی فکر کیجیے اور یہ کہہ کے میں چلا آیا یہ گجراتی بڑے عجیب ہوتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے ہمارے مریض کو یہ کہہ دیا تیسرے دن وہ مر گیا سمجھو تو صاف کہنے ہوئے یہ تو ایسی باتیں کہ بچے سوچو میری تو ان سے عداوت اے میاں آخری وقت میں کلمہ پڑھے گا انجام بڑھے گا یہ دیکھ کر ہے کہ آدمی کے فکر میں سے کچھ کھایا نہیں جاتا کیا کرے ساری عمر تو کھائے ہی ہے ابھی کھانے کی فکر لگ گئی چلیے کون سمجھائے انسان میں جب سمجھ نہ ہو اور سہارنپور کے لوگ کیسے ہیں دریائے گنگا میں ایک آدمی گھس رہا ہے, اچانک پانی بڑھ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اب تو آخری وقت پہلا مغرب کی اذان دے کر, اور روزے کی حالت مغرب کی اذان دے کر نماز پڑھ اور اذان شروع کر ایسے شریف. یہ ہے یہاں کا اثر. بہت یہاں خوبیاں تھیں لیکن ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہاں کے لوگوں میں بہت کمی آئی. چلیے یہاں کے بچوں میں خوبیاں ہیں. جب بھی طالبین جہاں کے ہاتھ میں کوئی بات پہنچتی وہ غارت کرتے, جب بھی جن کے مزاج میں بڑے بننے کی شک شوق ہوتا ہے شان, ان کو دین کی پرواہ کم ہوتی ہے شان کی پرواہ. ورنہ کسی شہر نے اس کام میں سنا ہے, جب کسی نے پوچھا بقرعید کب ہے تو جنگلے پر سے آواز آ رہی, میں تو اندر بیٹھا کیا پتا, جو مدرسے والے کریں گے سب کر دیں گے. اس کے شہر والے یہاں تو ایسی ایسی بات میں چلا کر. چلو بھائی چلو کو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ میرے سامنے کی بات ہے, مدرسے میں کوئی نقصان ہو گیا تو کسی نے اعتراض کیا کسی سرپرست پر, اور یہ سر کہنے لگا آپ کو اس سے کیا ملے گا, وہ آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے عند اللہ معذور ہوگا اور آپ اپنے اعتراض کی وجہ سے عند اللہ معقوف ہوں. وہ صاحب بالکل خاموش ہو. یہ تعبیر میری ہے, اس نے تو عامیانہ تعبیر کی تھی اور یہ کہا تھا تجھے کیا, وہ تو اپنی وجہ سے جو ہے چھوٹ جائے گا, بس یہیں آ کے ختم کر دوں. اور مطلب وہ تھا جو میں نے ادا کیا, میں ذرا مولوی ہوں تو مولویانہ تعبیر کرتا ہوں تاکہ تم جیسے زبیر جیسے جاہلین سمجھ جائیں. ورنہ یہ کہے گا ہمارے استاد نے بھی کہا, تیرے استاد نے یہ کہا ہے, تو بڑا ہے استاد والا. بات کیا ہے, استاد کا نام ویسے لے رہا تھا, اپنا روح کاٹ میں آیا تھا, میں کچھ جانتا ہوں, میں جیسے جیسے جاہل تو ہمارے یہاں کے طلبہ پڑھا دیں گے, کتنے یہ جھل ہیں صحیح لیکن پڑھا دیں گے ہم کے طلبہ. یہاں کے طلبہ کو کیا سمجھتے ہیں, سمجھتا کیا ہوں, کتا بلی سمجھتا ہوں اور کیا سمجھتا ہوں, کیا آدمی سمجھتا ہوں. لال ٹوپی کا ہفتے پہلے سے خود لال ٹوپی, جس وقت آپ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, داہ بابا آ رہے ہیں کہ داہ بابا. ارے بھائی وہ دسویں محرم کو شیعہ لوگ طرح طرح کے رنگ برنگ کے کیا کیا بناتے ہیں, تو ان کو سمجھ کے ہم لے جا کے بیٹھا دیں گے کہ بھی آ گئے ہیں کچھ. چلیے مجھے شرم نہیں آئی اس ٹوپی کو اڑتے ہوئے, یہ پر لاٹھی میں بیماری میں پکڑتا تھا, اب تو مجبور ہو گئے ہوں, جہاں گھر پر یہ ٹھیک ہوئی فوراً لاٹھی رکھ دیتا تھا, شرم آتی تھی کہ کیا کہے گا بڑے بن رہے ہیں لاٹھی پکڑ, مجبوری میں ہر چیز پکڑتا ہوں ویسے تو. چلیے اس طرح سے ہم بخاری شریف کی حدیث مختصر واقع ہوئی ہے, ابو نعیم بن مستخرج نے حضرت انس سے یہی حدیث قدر مختصر نقل کی ہے. اس میں یہ کہ ہم حضرت عمر کے پاس تھے, وہ قمیص پہنے ہوئے تھے, ان کی پشت پر پیون لگے ہوئے تھے, انہوں نے بڑھاوا پاک کی رقم اور ابا اور کہنے لگے حال ہی پاکیا بغیر اپنا آکمل پاکیا تو ہم سمجھتے ہیں اب سے کیا مراد ہے, سما پارا پر مہینہ آنے پہ کر لو ہم کو تکلف سے منع کیا گیا، سے معلوم ہوا کہ بے فائدہ سوال سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ صحیح کرنا ہم کا ترجمہ معلوم کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، قرآن میں آیا انسان کے دل میں تو خواہش ہوتی ہے ہوئے جانے کہ قرآن کی عزت کا کیا مطلب ہے. اولا یہ کلمہ تہذیب وعید ہے، ہلاکت ہے، اور بعضوں نے کہا ہے افسوس کا کلمہ، تلحق کا. یہ ایسے وقت میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی بڑی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے، لیکن صحیح مشہور یہ کہ کلمہ تہذیب ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے قریب آ گئی کے بعد جس کو تم مکروہ سمجھتے ہو، اولا وجبن سے معقول جس کے معنی قرب. والذين في اليمين لا يعبدون الا الله سبحانه وتعالى فكان يرسل سيئات فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر محمد بن عبد الله بن الله فبه فاستقر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افعال کی ابتدا کا بیان، یعنی آپ کے افعال کی ابتدا محسوس ہوتی ہے، صحابہ آپ کی ابتدا کرتے تھے، انگوٹھی بنوائی تو بنوا لی، اتار کر ڈال دی تو صحابہ نے اتار کر ڈال دی. یہ ابتدا بھی افعال ابتدا سنن کے عموم میں داخل ہے، لیکن حضور نے اس کے لیکن امام بخاری نے اس کے اہتمام کے اعتنا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمہ محسوس کیا ہے، حتیٰ کی اور یہ واضح کیا ہے کہ افعال آپ کے افعال کی ابتدا اہمیت ہے کہ صحابہ عبادات سے عبادات غیر عبادات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی ابتدا کیا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن افعال کی ابتدا کی جائے گی اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے افعال پانچ قسم کے ہیں. نمبر ایک ذلت، ایسی بات جو آپ کے درجے سے کم تر تھی اور آپ سے ثابت ہو گئی. نمبر دو خصوصیت، ایسے افعال جو آپ کے ساتھ خاص ہوں جیسے موت اور خود شادی کرنا. نمبر تین جبلت، آپ کے فطری افعال خاص انداز سے چلنا، خاص انداز سے بات کرنا. نمبر چار وہ افعال جو اجمال قرآن کا بیان. نمبر پانچ ان کے ماں سوا، اس بات پر اتفاق کہ ذلت اور خصوصیت میں اتباع کرنا جائز نہیں، اور آلِ جبلیہ میں بھائی میں اکثریت کی رائے کہ ابتدا مباح، بعض مالکیہ اس کو منظور کرتے ہیں، لیکن قاضی ابو الولید بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں یہ صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ مندوب کی دو قسم، مندوب دلیل مندوب محبت، افعال جبریلیہ کسی دلیل شرعی کی وجہ سے تو مندوب ہیں، لیکن قانون محبت کی وجہ سے اگر مندوب ہیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو جو آپ کے جبلی افعال تھے اختیار کرتا ہے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ میری مراد یہ جن مالکیہ نے مندوب کہا ہے ان کو ان کی مراد مندوب سے نجھ علاوہ قدیم نہیں ہے بلکہ نجھ علاوہ محبت صلی اللہ عالم بالسواب. اور جو افعال قرآن کے اجمال کا بیان ان کا حکم وہی ہے جو قرآن کے احکام کا ہے. خطیب بغدادی قاضی ابو یعلا وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے. حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی، اس لیے آپ نے جس طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گا. اور قرآن نے کہا اللہ علیہ سے جدے، حضور نے فرمایا خزون سکر کم، آپ جس طرح حج کیا ہے اسی طرح حج کرنا پڑے گا. یہ الگ بات کہ بات بات دلائے کو جیسے خاص افعال کو پر واجب کہا جائے گا اور بعض کو سنت و مستحب. اور پانچویں قسم وہ افعال جن کے ماں سوا ان افعال کے بارے میں کسی قدر تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ افعال دو قسم کے، بعض تو وہ ہیں جن کی صفت معلوم ہے کہ حضور کس لیے کرتے تھے، کس درجے میں کرتے تھے، اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جن کی صفت معلوم ہے. جن کی صفت معلوم ہے ان کے متعلق خطیب بغدادی ابو بکر جساس رازی اور اکثر علماء کی رائے کہ جو حکم افعال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا وہی ہمارے حق میں بھی ہے. اور ابو الحسن کرتی کہتے ہیں آپ کے حق میں جو افعال وال آپ کے جو افعال پانچویں قسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں جائے کہ ان سے دلیل پائی جائے. دوسرے وہ افعال ہیں جن کی صفت مجبور ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کا حکم کیا ہے امت کے حق میں. امام مالک امام احمد کی روایتیں اور ابو العباس ابن سریج ابو سعید اس کا قریب حیران اور خطابی اور شافعیہ کی جماعت اور رفاق نے کیا کرتے ہیں وہ افعال آپ کے حق میں بھی واجب اور ہمارے حق میں بھی. دوسرا قول امام احمد کی دوسری روایت اور شافعیہ کا دوسرا قول یہ کہ وہ افعال امت کے حق میں واجب نہیں ہے بلکہ مندوب کا درجہ رکھتے ہیں. کرتی کہتے ہیں کہ ان کی اتباع جائے گی. یہی خطیب بغدادی کی رائے ہے اور یہی معتزلہ شاعرہ وغیرہ کا مسئلہ. لیکن ہم کیا ہے قاضی ابو زید قدوسی کفر الاسلام بزدوی شمس الدین کی طرف سے وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں مباح سمجھے جائیں گے اور ہمارے حق میں بھی مباح ہے. پھر اس کے بعد یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فعال تعارف ہو جائے تو کیا ہے؟ ابو اسحاق شیرازی شافعی حافظ خطیب بغدادی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین قول. ایک قول یہ ہے کہ قول کو ترجیح ہوتی ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ فعل کو ترجیح ہوگی اس میں استعمال نہیں ہوتا, اور تیسرا قول یہ ہے کہ مرجحات پر دار مدار ہوگا. دلائل اس کی ترجیح کو متقاضی ہوں گے اس کو ترجیح حاصل ہوگی. ان اقوال ثلاثہ سے پہلانے قول ضرور مناسبت ہے, اس لیے کہ فعل تشریح قول تشریح ہوتا ہے اور فعل تخصیص کا استعمال ہوتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. بعض علماء کہتے تھے بخاری نے اسی آخری جز کی طرف اس ترجمے سے اشارہ کیا, ہمارے مفتی ترجمے کی وہی غرض ہے جس کو ہم ابتدا میں بیان کیا ہے. کسی دین میں تشدید اور حد سے زیادہ تجاوز پر تنازع اختلاف غلو تجاوز عن الحد. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ شریعت و سنت قرآن و سنت سے جتنا ثابت آدمی بس اس کی اتباع کرے اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے نہ غلو کرے اور نہ کسی چیز میں اضافہ کرے, کیونکہ یہ سب بدعت ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ تعلیم میں آئے ایسے علاقے کے تھے جہاں کے لوگ بدعت میں زیادہ اشتغال رکھتے ہیں. کہنے لگے وہ لوگ سلام پھیر کے معلوم نہیں کیا کرتے ہیں, ایک میں ایک ملاتے ہی چلے جاتے ہیں. ایسے انہوں نے کہا, مجھ کو بہت ہنسی آئی, لیکن وہ کہتا تو میں کیا کروں, ملاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ ملانا کیا ہے؟ اپنی طرف سے اضافات ہیں, یہ خلاف سنت ہے. اسی میں سلام کے نماز کے ختم کے بعد سلام پڑھنے کا اختتام. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بھی تو اذکار کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے اور ترغیب دیتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اذکار نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ صاحب شریعت سے قولاً و فعلاً ثابت, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فعال کے متبن, اس لیے ان کے اتباع اسی لیے میں فرضوں کے بعد اذکار مسنونہ پڑھنے میں لگا رہتا ہوں, اور یہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے کیونکہ اس کا سنت سے مستند ثبوت انتظامی نہیں ہے. اس لیے میں اس کا اہتمام نہیں کرتا، آپ کی ضرورت کے لیے تو آپ ہی کرتا ہوں۔ میں توڑی کی یاد کر کتاب اللہ کا رسول دیدی کی کمارا کو جان لمبا جی دل خاص وہ بھی بار کتنی عبد اللہ سے محمد کا اپنے دل کا اپنا امر میں جوری ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو رہے سب دی اللہ تعالی کا خبر اور خاص کر میرا اور جس سے تم کل کی لو وہ بھی ایک ہی ہے۔ حضور نے وصال کیا، صحابہ نے وصال کیا، آپ نے منع، لیکن وہ مانے نہیں تو آپ نے نکی ہے معلوم ہوا شاید بندی کر دی ہے، بس نہیں جا کر رک جانا چاہیے، آگے قدم نہ بڑھانا چاہیے۔ یہ نگاہ شارع میں ناپسندیدہ اور شارع نمائندہ حق ہیں، لہذا جب ان کو ناپسند ہے تو وہاں اوپر وہی سرکار میں ناپسند چلیے لگ۔ اسی طرح سے یہاں پر کل منکیری واقع ہوا ہے اور دوسرے نسخے میں کل منکیلے ہے، اور یہی قاضیات دوسری کے مطابق ثواب اور منقل کے معنی المعاقب۔ کتاب الصوم میں آیا تنقیر لہو، یہ اس کی ترکیب کو کیا قاضی سیاض کی ترکیب کی تعین کی تصویر کی تعین کرتا ہے۔ پہلے آ چکی ہیں بقدر تقریب داستان کیے اور رخصت پر عمل کیا، تو اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا۔ رخصت پر عمل کا مطلب یہ ہے مثلاً غیر رمضان میں آپ نے افطار کیا اور رخصت پر عمل کیا، مطلب یہ ہے رمضان کا روزہ تو ہے پر اس کا روزہ تو بہرحال غیر معذور کو رکھنا ضروری ہے، اور غیر رمضان کا روزہ رکھنا مندوب ہے لیکن کوئی نہ رکھے تو شریعت میں اجازت ہے رخصت ہے۔ تو آپ نے رخصت پر عمل کیا اور مثلاً بعض ایام کے روزے نہیں رکھے، یا اسی طرح سے کوئی آدمی اگر نکاح نہ کرے تو کر سکتا اور اگر نکاح کرے تو بھی کر سکتا، اور یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اور اس میں نفس کو لگام لگتی ہے یا اس طرح کے بعد رخصت کے بعد کسی وقت سو جانا، آرام کرنا اور رات میں بہت زیادہ قیام نہ کرنا۔ بعض صحابہ نے اس میں تعمل کو وضو کیا تو آپ نے ان کی فرمائی چلیے، میں کوئی کام کرتا ہوں اس سے بعض لوگ پرہیز کرتے ہیں تو اللہ الحمد للہ شکر لوگ خوش، میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، اس کے احکام کی اہمیت کو زیادہ سمجھتا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اصل بنیاد علم ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے مجاہدے کرتا ہے۔ حضور کو میدان علم میں سب سے زیادہ وہ سب حاصل تھی اور میدان عمل میں آپ سب سے آگے تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو جب اللہ نے آپ کو علمی قوت عطا فرمائی، وہ اللہ کے احکام کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے تھے اور جسمانی قوت بھی عطا فرمائی، آپ اعمال کا اقدار کے اقدار میں سب سے زیادہ پیش پیش رہتے تھے، تو پھر ہم آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی کیا مانا۔ چلیے بات بتا دیا، ہم جیسے ذوق پڑھنا تو مشکل پڑ جاتی ہے، کیسے گزر ہوتا ہے، میں تو بچوں کبھی پوری رات جاگ نہیں سکتا، بیماریوں کی وجہ سے تھوڑی دیر جاگ کے مل جاتا. اس کے نمبر نہیں پنکھوں کے، تم لوگ جو ہے درخواست دے دو، دہلی بھیج دو درخواست پارلیمنٹ میں، اور کہہ دو ہمارے پنکھوں کے نمبر نہیں ہیں، ان کے نمبر کا انتظام کیا جائے. وہاں کچھ بوڑھے بھی رہتے ہیں، کچھ جوان بھی رہتے ہیں، ان میں رائے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. جوان چاہتے ہیں پنکھے کل رفتار کریں، بوڑھے چاہتے ہیں کہ کل رفتار نہ کریں، دھیمے چلائے جائیں. اتنا بھی آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتا کہ پنکھے والوں کو بلوا کے دکھوا دیں اور سپر کار کی کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ. سپر کار سے مراد سپر انجینئر بھائی یا کار چلیے، میں سب سے بڑا ہوں الوارڈ انجینئر سمجھے، لیکن میں جانتا کم ہوں، اس لیے میں نے اپنا نام الوارڈ رکھ لیا. بھائی آپ مجھ سے کچھ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا نام سپر رکھ دیا. یہ ہمارا کیا نام، تمہارا نام سپر، تم کچھ نہیں. اگر ہم لوگوں سے کہا جاتا ہمیں تو غم تاریخ ہو جاتا، تمہارے استاد کہتے تھے تم کو کچھ نہیں آتا، بہت افسوس ہوتا، کھانا نہیں کھایا جاتا، بہت پریشان ہوتے. ایک مرتبہ تین دن تک میں پریشان رہا، پھر تیسرے دن بالکل میں بیٹھا تھا جیسے الہام ہوا. اس طرح بیٹھنے سے کیا پائے، کتاب دیکھ اس میں اٹھ کے چلا آیا. تو آپ الہام بزرگوں ہی کو نہیں ہوتا، بچوں کو بھی ہوتا. اللہ نہیں ہوتا تم لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہو تو دل میں خیال آتا ہے بھی کہ کیا کر رہے ہیں، چلو وہی تو الہام ہے اور کیا. عادل ہے اس کو تو بہت الہام ہوتا ہے، لیکن اس کا الہام سب شیطان ہوتا ہے. آرام کے ابھی کیا ضرورت ہے سبق ملانے کا، دیر سے چلے آئے. عادل ہی کو کیوں کہتے ہیں، دیکھ لیجیے کتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. زیادہ موٹا نہ ہو کم وقت، کھانا کم کر، دو چار وقت بھوک پاپا بھی کیا کر. ایسے کیا موٹے ہونے میں کیا خوبی بھری ہے. لڑکے تھے کرتے اور محسوس کے کارن ہزار بار سراپا برکت تھی. بابر وہ باتیں کرتے تھے حیرت ہوتی تھی کہاں کی باتیں کرتے، بالکل توکل اللہ کے اتنے بڑے مقام پر تھے کہ بڑے بڑے صوفیاء وہاں نہیں پہنچتے. ایک دن کسی عالم نے تقریر کی کہ پہلے لوگ چنے کھا کھا کے گزر کر دیتے تھے. وہ آئے میری بات کہنے لگے، مولوی منظور نعمانی نے تقریباً یہ کہہ دیا، کیا بات ہوئی، یہ کون سا توکل ہوا، اتنے ہار گزر کر دیے، یہ کہاں پہنچے ہوئے. ان کا مطلب یہ تھا توکل تو یہ ہے کہ بس خالق رازق کے اوپر جو ہے سرکار کو خود انتظام کرے، اور ان کا ایسے ہی ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا ان کے ساتھ، میں بھی انتظام کرتا تھا. چلیے سادے رہتے تھے، پتا نہیں تھا، لیکن سراب پھر برکت تھا. سراب میرے تو شاگرد ہو گئے تھے زبردستی. اسی سال میرے یہاں بخاری شریف آئی تھی تو انہوں نے اپنا نام کٹا کے قانون سے بخاری لکھوا لیا. گھر سے والوں نے کہا بھی کہ آپ کو خوراک لگ جائے گی, آپ کو پھر خوراک نہیں ملے گی, کہ کاٹ دیجیے آپ کو. کیسے پورا سال وہ گزار گئے ہم نے تو یہی نہیں سمجھ میں آتا, کہاں سے ان کو روٹی ملتی تھی, کیسے کھاتے تھے, کھاتے کرتے تھے. پھر اوپر سے رحمت جوش میں آتی تھی تو روپئے بھی طور پر ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا, کبھی کوئی بھی جہاں دعوت کر دیتا کبھی کوئی بھی. میں نے ایسا آدمی بہت کم سیکھا, بالکل سب چیز چھوڑ اور اللہ پر بھروسہ, اور کرتے بھی نہیں کہ کسی سے یہ کی خوبی. بنگالی انگالی کی طرح نہیں, یہ بنگالی بھیک مانگنے لگتے ہیں آج کچھ نہیں کیسے کچھ نہیں, یہ لوگ دے کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا بہت وقار خاموش, کچھ کرتے ہی نہیں, ان کے بعد ساتھی تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کے یہاں پاپا چل رہا تو ساتھی یاد کرتے, لیکن وہ سب سے الگ رہتے تھے. یہ بھی نہیں کہ ان بیٹھے انہوں نے کھانا ہو رہا ہے لوگ بلا ہی لیں گے, پتا نہیں کہاں ہوتے, کہیں حاجی شاہ چلے گئے, کبھی کہیں چلے گئے, ان کی دنیا ہی الگ. چلیے ہمارے اب تو یہ کھسٹ بھی اس کو کچھ نہیں آتا, ایک حق میں جانتا ہے یہ سمجھتا ہے, یہ دبایا تھا سمجھتا گاما ہو. میں جب پوچھا گاما ہے تو گاما ہے کم وقت گاؤں کا رہنے والا, کل تو نے طلبا کو دیکھا نہیں ہے, ہمارے تعلیم کے طلبا کو دیکھ کر تجھے جو ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں, تعلیم کیا ہوئی